करे दुआवां, मैं ओदा दुख जरदा नहीं। ओ मेरे बिन बचदी नहीं हो, मेरा उस बिन सरदा नहीं। ओ मेरे लिए करे दुआ, मैं ओदा दुख जरदा नहीं। ओ मेरे बिन बचदी नहीं हो, मेरा उस बिन सरदा नहीं। फुलावर की बनगी मेरी जिंदगी दा शिंगार, रब करके साडा दाई बनिया रहे प्यार। रब करके साडा दाई बनिया रहे प्यार। साढ़े साहां दे विच गईयां उल मिल गुड़ परिता, एक दूजे लई जान विहार साफ साड़ियां नीता। साढ़े साहां दे विच गईयां उल मिल गुड़ परिता, एक दूजे लई जान विहार साफ साड़ियां नीता। इश्क दे सागर दे विच डुबे हुण नहीं आउंदे बार, रब करके साडा ए दाई बनिया रहे प्यार। रब करके साडा ए दाई बनिया रहे प्यार। सुपने रंग बरंगे हो गए फिर दया नशे आए, कर्मा दे नाल मिली मुहब्बत खुशियां ने खंब लाए। सुपने रंग बरंगे हो गए फिर दया नशे आए, कर्मा दे नाल मिली मुहब्बत खुशियां ने खंब लाए। बोतल वर्गी दासानू चढ़िया रे खुमार, रब करके साडा ए दाई बनिया रहे प्यार। रब करके साडा ए दाई।